Вітаю, перад мікрафонам Алеш Круцевіч. Сёння да вашай увагі наступная, на гэты раз заключная перадача пра гісторыю старога замку ў Гародні. Паспрабуем уявіць, як каралеўскія камісары ў сярэдзіне 16-го стагоддзя праводзяць інвентарнае апісанне старога гарадзенскага замка. Яны робяць гэта вельмі педантычна. Уваходзяць у замкавы двор і апісваюць усё, пачынаючы ад дзвярэй, замкоў і нават клямкі. Перапісаны пісцамі каралеўскай канцелярыі і захаваны ў архіве інвентарны вопіс, сёння для нас неацэнная гістарычная крыніца. Вось, следам з рэвізорамі уваходзім у двор гарадзенскага каралеўскага замку. Падворак увесь застаўлены невялікімі драўлянымі жылымі і гаспадарчымі пабудовамі. Яны займаюць заходнюю палову і цэнтр замкавага двара і абнесеныя агароджамі. Некаторыя з пабудоваў двухпавярховыя. Драўляныя збудаванні падыходзяць да самага ганку каралеўскага палацу, шыкоўнага мураванага каралеўскага палацу. Некаторыя з гэтых пабудоваў мы адкрылі падчас археалагічных раскопак у 80-е гады мінулага стагоддзя. З інвентару можна даведацца, што на тэрыторыі замка размяшчалася больш за два дзесяткі драўляных пабудоваў. У паўночнай частцы двара знаходзілася сталоўка. Тут жа в адным з памяшканняў захоўваўся ваенны рыштунак: гарматы, мушкеты, алебарды, шпагі і разнастайныя даспехі. У гаспадарчых пабудовах трымалі дровы, а в адной з іх дахоўку. На замкавым падворку былі яшчэ карэтны хлеў, стайня і розныя іншыя будынкі для гаспадарчых патрэбаў, а таксама жытло замкавай абслугі. Замак тады знаходзіўся ў занядбаным стане. Складальнікі інвентару пастаянна адзначалі неабходнасць рамонту пабудоваў, дзвярэй, печаў і іншай маёмасці. Тады ўжо была разбурана вежа на мысе над ракой гараднічанкай. У сярэдзіне 17-го стагоддзя, дакладней у 1655 годзе, замак быў разрабаваны, пабураны і спалены маскоўскім войскам. За расейцамі прыйшлі яшчэ шведы, і пасля іх замак застаўся ў руінах. З 1673 году у Гародні вырашана было праводзіць агульнадзяржаўныя соймы. Наш горад стаў фактычна трэцяй сталіцай Рэчы Паспалітай. Замак тэрмінова адбудавалі, каб ён мог прымаць усіх удзельнікаў соймаў. Будаўнічыя работы праводзіліся пад наглядам Крыштапа Паца, канцлера Вялікага княства Літоўскага і дзяржаўцы гарадзенскай эканоміі. Асаблівая ўвага была звернутая на залы для сената і паслоў. Сенат – гэта палата сойму, якая складалася з вышэйшых службовых асобаў. А пасольская палата складалася з паслоў, гэта значыць дэпутатаў ад шляхты. Залу сената размясцілі ў палацы на месцы даўняга сталовага пакоя і яшчэ двух пакояў з боку горада. Пасольская зала знаходзілася ў новых памяшканнях, збудаваных з боку Нёмана. Але планіроўка астатніх жылых памяшканняў часоў Стэфана Баторыя 16-го стагоддзя заставалася без зменаў. Ужо ў 1678 годзе у адбудаваным замку прайшоў першы сойм, на якім прысутнічаў кароль Рэчы Паспалітай Ян Сабескі. Пазней у замку адбылося спатканне караля Аўгуста II з рускім царом Пятром I. Манархі дамовіліся стварыць саюз супраць шведскага караля Карла XII. Хоць Крыштап Пац стараўся аднавіць замак у ранейшым стане, але ў знешнім і ўнутраным выглядзе палаца Стэфана Баторыя адбыліся значныя змены. Не было ўжо эркераў, закрытых балконаў, не стала шыкоўных скляпенняў, зніклі каменныя аблямоўкі вокнаў і парталаў, іх замянілі таннейшымі гіпсавымі. У такім стане стары замак праіснаваў да 1708 году, калі яго разбурылі шведы ў часе паўночнай вайны. Разбурэнне аказаліся такімі вялікімі, што замак стаў непрыгодным для правядзення з'ездаў, прыёмаў або соймаў. У 1729-1730 годах ад пасольскай залы засталіся толькі дзве сцяны. Астатнія, падмытыя вадой, рухнулі в Нёман. У 18 стагоддзі, падобна пры каралі Аўгусце II, замак зноў адбудавалі і прыстасавалі для размяшчэння ніжэйшых пачыне прыдворных. Для караля, для соймаў, прыёмаў, нарадаў знайшлі будынкі ў горадзе. Замак паступова прыходзіў у заняпад. У канцы 18 стагоддзя ў ім мясціўся скарбовы трыбунал, дзяржаўная ўстанова, якая кантралявала дзяржаўныя даходы і расходы. Палац быў пакрыты новай дахоўкай, а на месцы даўняга ганка збудаваны порцік на чатырох калонах з вонкавымі сходамі і балконам нешта накшталт тэрасы. Выгляд замку ўжо амаль нічым не нагадваў рэнесансовую пабудову часоў Стэфана Баторыя. Яшчэ больш палац страціў рысы арыгінальнасці ў 19 стагоддзі, пасля таго, як гародню захапіла расейская імперія. У час паўстанняў супраць царызму у 1830 і ў 1863 годах расійскія ўлады размясцілі ў старым замку турму для захопленых у палон паўстанцаў. Пазней у замку знаходзіліся казармы расійскіх войскаў і афіцэрскі клуб. У 1920 годзе гародня апынулася ў складзе Польшы. У 1925 годзе ў старым замку быў заснаваны гісторыка-археалагічны музей, які існуе там і зараз. З 1932 па 1939 год на замку праведзены першыя вялікія археалагічныя раскопкі пад кіраўніцтвам Юзефа Яткоўскага, а потым Здзіслава Дурчэўскага. Тады і былі адкрытыя руіны мураваных пабудоваў 12 стагоддзя, ніжняй царквы, церама гарадзенскіх князёў і сцяны на мысе над гарадничанкай. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Археолагі высветлілі, што з тых часоў, як у гародню прыйшлі першыя жыхары, узровень зямлі на замкавым падворку падняўся амаль на 10 метраў. Гэта адбылося таму, што тут, на невялікай пляцоўцы, заўсёды жыло шмат людзей. У выніку іх дзейнасці і накапілася столькі зямлі, якую археолагі называюць культурным слоем. У гэтым слаі вельмі шмат старадаўніх рэчаў, згубленых ці выкінутых іх гаспадарамі. На старым замку цудоўна захаваліся не толькі гліна, але і косць, дрэва, тканіна, насенне, збожжа, амаль не паржавела жалеза. Аднойчы ў культурным слаі 12 стагоддзя мы адкапалі нават некалькі травяных сцяблінак, якія за 800 гадоў не страцілі не толькі свой зялёны колер, але нават і пах. Знойдзеныя рэчы дапамагаюць археолагам аднавіць малюнак жыцця даўніх насельнікаў старога гарадзенскага замка, а археалагічныя раскопкі прынеслі багаты матэрыял для рэстаўратараў, якія ствараюць праект аднаўлення помніка. Зараз у старым замку працуе гісторыка-археалагічны музей, які мае багацейшую ў Беларусі археалагічную калекцыю. Значная частка экспазіцыі прысвечана гісторыі замка. Мы запрашаем вас абавязкова наведаць гэты прыгожы куточак Беларусі. Там можна пахадзіць па велічных руінах замкавых муроў, паглядзець музей і ўбачыць шмат з таго, што мы расказалі ў нашых перадачах.